Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Bugün inşallah konumuz şükür ve nankörlük. Tam bir birbirinin zıttı iki kelime. Şükür, nankörlük. İşte Allah-u Teala buyuruyor Bakara 152'de. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkürûni ezkürüküm. Veşkürüli ve la tekfur melam buyuruyor. Vezkürüni kullarım beni zikir edin melam buyuruyor. Kullarım beni zikir edin. Bu emir, emirdir böyle. Her emirde bir şart vardır. Mesela gel, gelsen ne olacak? Bu şarttır böyle. Bunun ne düşünün cezası karşılığı? Ezkürkü Mevla buyuruyor. Ey kullarım, sizi beni zikrederseniz, ben de sizi zikrederim Mevla buyuruyor böyle. Yani kul daraldığı zaman da onu Mevlam bırakmaz muhtemelen böyle. Hastalığında, ölüm halinde, kabrinde, mahşerde bırakmaz. Veşkürülli. Bana şükredin Mevlam buyuruyor. Şükür edin Mevlam buyuruyor. Şükür edin. Ve la tekfirun. Nankörlük etmeyin. Küfran nimet deniyor buna, etmeyin buna. Ayet-i kerimelerde imana karşısında tekfirun gelince o küfür anlamına gelir. Küfür inkarcılık anlamına gelir böyle. Şükür karşısına gelince onun da nankörlük anlamına geliyor. Nankörlük. Aslında Arapça küfran nimet denir buna. Nankörlük Farsça o da kelime. Türkçesi yok bunun herhalde, bilmiyorum Türkçesini. Nankör. Farsça birleşik kelime. Nan, ekmek demek Farsça. Kör de birimiz kör anlamına geliyor böyle. Yani ekmeğe karşı körlük eden, şükretme anlamına geliyor böyle. Absu demektir Farsça. Nan, ekmek, absu. Bad, hava demektir. Var ya pencap var mesela. Pencap. Penç beş demektir. Beş su. Hindistan'da olan su hep deniliyor. Demek şükrün karşısı nedir? Farsça olarak nankörlük. Nankörlük. En büyük nimet gıda olarak ekmek. Ekmektir. Gerçi Çin'de pirinç yerler ama onların şeyi büyük temel gıdası ekmektiren bizde de, Arap'ta da böyle, Türk'te bu şekilde. Demek ekmeğe karşı körlük eden anlamına gelir, nankörlük. Şükür, o da bir makamdır muhteremler. Sabır makamı gibi, o da bir makamdır böyle. Aslında kul o makama gelmeyince, şükrü ancak dille yapar, bir ucuyla yapar. Bunu inanmaz kişi böylece. Sabır da böyle, tevbe bunlar da böyle. Bunların her biri Allah dostlarının, evliyaların bir makamıdır bunlar böyle. Bir mümin tevbe makamına gelmeyince ne kadar tevbisi verse de dil yapar bunu yapmaz. Gönülden, içinden yapamaz bunu böyle. Sabır da böyle, şükür de böyle. İbrahim Suresi ayet 7'de Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz rabbiküm ve iz teezzene rabbiküm. Rabbim size bilir ki Rabbim Celle Celaluhu le'in şekertüm, eğer şükrederseniz le ezidennekum, elbette artırırım memnuniyeti yok orada böyle. Şart buradan böyle. İn şart şimdi burada bir kere. Eğer le'in şekertüm, eğer nimetlere şükrederseniz şart. Bir de bunun karşılığı le eziden leküm. Burada lam var, bir de şeyde num var böyle. Tevki deniyor buna. Elbette elbette Allah buyuruyor, nimetimi arttırırım. Geri alma eksilmez, eksilmez mi? Çünkü derseniz böyle amiriyor böyle. Ve le in kefertüm. Eğer ki nimetimi nakil ederseniz İn azabi şeriyet, azabım da şiddetidir böyle. Demek ki nimetler kadrine kıymeti bilmeyenler, nankörlük edenler, yani araya ben girenler, ben sokanlar, yani ben kazandım, ben çalıştım, ben yaptım diyenler, Mevlam bu nimeti geri alıyor. Demek ki nimetin artması çok çalışmakla yeterli değil. Öyle insan vardır, çok ama çok çalışır. Tarımda olsun, ticarette olsun, başka şeyde olsun böyle. Kişi çok çalışır, çok koşar böyle. Koşar, koşar ama terler, bunalır, yorulur. Ama ekmeğini zor kazanır muhtemelen böyle. Ekmeğini zor kazanır bazen böyle. O insan daha az kazanır, çalışır, fazla yorulmaz. Ama eğer Allah'a şükrediyorsa, onu böyle arttırır, arttırır muhtemelen. Her işi doğrudur işte bunların böyle şey. Ve hadiste buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, nimet avdır, bunun kaydı şükürdür. Av. İnsan avı yakaladı, eğer bu kayıt edilmez yani bağlanmazsa av kaçardı muhtemelen böyle. Demek ki gelen nimet de eğer şükür bağıyla bağlanmazsa nimete kaçar muhtemelen. Öyle insan vardı, birden bire yükselir, parlar, marlar derken böyle, balon gibi patlar gider birden böyle. Bazı kişiler vardır belki, dededen, baba, evlattan devam eder böyle, servet-i muhtemelen böyle. Şimdi şükrün gerçeği nedir? Şükrün gerçeği, nimeti Allah'tan bilmek Celle Celaluhu. Allah'tan bilmek böylece. Efendim işte, ben ektim, ben diktim, ben çalıştım, ben şöyle böyle yaptım. Araya ben girdi mi, kul şeytan gibi enaniyeti sahibi olur. Kişi evet eker tarlayı, sürer. Ama o toprağı yaratan kim? Yani bak şimdi. Rızkı altyapısı var ama şimdi. Toprağı yaratan kim? Toprağı. Öyle bir toprak tozdur böyle. Kurudum böyle, ufalığı gider, toz böyle. Ama her zerre tozda neler neler var. Bir atomlar bir elementler çeşitli var da milyonlar, milyarlarca böyle. Çeşitli bunlar var böyle. O toprağı yaratan top yeterli mi? Yeterli mi muhtemelen? Ne gerekiyor? Su gerekiyor buna ya. Su gerekiyor buna. Eğer su olmasa kuru toprakta bir şey olmaz. Su nereden geliyor? Gökten geliyor, gökten. Demek ki rızık yeri göğü yaratan, yerin göğünün Rabbi olan Allah elinde. Yağmur gelmesi için göğden ne gerekiyor? Denizlerin buharlaşması gerekiyor. Nasıl buharlaşıyor denizler? Kim ısır onları? Ancak güneş ısısı. Güneş yaratan kim yaratan? Su dengesini koyan kim? Dünyanın çoğu su. Yani böyle. O kadar gerek ama böyle. O kadar gerek böyle. Daha doğrusu yetersiz oluyor böyle şey böyle. Su dengesini kuran, hatta önce suların deposu yaratan, okyanusların, denizlerin önce deposu yaratan muhtemelen. Ondan sonra gökten suyu indiren belli ölçüde. Demek ki ne gerekiyor? Su ısınacak, enerji ısı lazım bunlara. Kim ısıtabilir denizleri, okyanusları? Ancak Allah muhtemelen. İşte güneş müsesi var. Isınır güneşte, su buharlaşır, yukarı çıkar böyle. Devamı çıksa ne olur? Uzayda kaybolur, gider. Zamanla denize biter. Ama çıkamıyor bu kanıtlarından. Hafiftir. Buhar havadan hafif kaldırıyor bunu. Ama bir tabakaya geliyor ki, soğuk tabakaya geliyor. Orada su biraz yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor bir şey böyle. Yere düşmüyor, yukarı çıkamıyor, kaçamıyor. Allah'ın kulu denge düzen bunlar muhtemelen. Allah'ın Celle Celaluhu. İşte bu da tevhid muhtemelen. Allah birliği bu aslında bu şey böyle. Allah'ı bilmek Celle Celaluhu muhtemelen. Yani değiller söylemek yeterli bunlar böyle. Peki sana olacak su buharı burada, havada kaldırıyor mu orada? Yok muhtemelen. Eğer yine yere düşse, al verin, gülüm ver gülüm derler ve denizden çıkıyor, denize indi. Yine o muhtemelen. Buharın sevki lazım başka yerlere, ormanlara, dağlara, tepelere, kırlara, tarlara, bağlara lazım. İşte rüzgar mıdır? Rüzgar böyle. Rüzgar alacak böyle ne yapıyor? O da Allah'ın askeri bunlar. Orduların belası. Rabbim bunları subhanı bile toplar, sıkıştırır. Ki Ahmet'e gelir, minel musurati ma ensecaca. Minel musurati ma ensecaca. Ya musurat. Sıkışmış bulutlar, su bu arada muhtemelen. Bunlar sevk ederler. Belam diye diye gönderir muhtemelen böyle. Bazen bulut gelir. Mesela yazın hava kura gider, sıcak gider. Buna da insanlar, tarımla uğraşanlar, ah bir yağmur yağsa derler. Bulut da gelir, yağmur yağmaz ama. Kara bulut gelir böyle, aşağıdan gelir yağmaz böyle. Neden? Eksi artı yüklü elbette kadar muhtemelen böyle. Aksi olacak muhtemelen. Yerde eksi var, onda artı olması gerekiyor muhtemelen. Sonra, girmeyin fazla bu konuya. Bir de ne gerekiyor? Nimetten yararlanma. Nimetten yararlanma. Yani sindirim sistemi lazım muhtemelen. Sistemi lazım böyle ya. Sistem muhtemelen. Evet, nimet var. Ama sinir sistemi çalışmıyor, bozuk. Oldu mu olmadı mı böyle? Sinir sistemi lazım böyle. Bu karınca da var sinir sistemi, mikropta da var, filde var, aslanda var. Sana farklı olarak her adam muhtemelen. Mesela abinin köpeğin sinir sistemi kemiği eritiyor, kemiği. Köpek böyle. Köpek kemik yer, parçaları yer. O kemiği köpeğin sinir sistemi eritiyor. Bak derim. Bir insekte olur, ölürüz. Batar midemiz, başlar midemiz. Başlar ben. Sinirim sistemi gerekiyor buna. Buna göre bir ağızdan başlıyor. İnsan da, hayvanlar da böyle. Ama bazı hayvanlarda gaga lazım. Kuş mesela, değil mi? Tavuk ne yiyecek bunlar böyle? Bunların görevi temizlik. Bunlar. Yerdeki böyle. Artık yemek bunlar. Kuş ne yapacak? Böyle bir tane yiyecek böyle. Ağzına yemez ki bu taneyi, küçük buğdayı. Ne lazım buna? Gaga lazım tamamen böyle. Yani sinir sistemi de farklı muhtemelen bu şekilde böyle. Sonra eğer damak tadı olmasa insan yemeği üşenir muhtemelen böyle. Üşenir muhtemelen. Kişi mesela susuyor yazın ama sular çok sıcak, dışarıda güneşte kalmış. Biraz susamış ama içme uğraşıyor. Ama içemiyor, gitmiyor ağzına muhtemelen böyle. Bu Arafat'ta başımıza geldi muhtemelen böyle. Bir ara su satıcı biri böyle, Türklerden biri su satmaya getirmiş şeyleri oraya. Elle baya kalmış. Dağıttı orada çadırlara, kalanını böyle. Su ama Arafat'ın güneşinde kaldı, dışarıda kalmış su. Yani şeyleri böyle. Arafat'ın güneşinde 60 derece, 70 derece var güneşte. Kaldı böyle. O su içilmedi muhtemelen, Yani susuz, yani hararetimiz var ama gitmiyor muhtemelen su, gitmiyor böyle. Demek ki damak tadı olmasa, ona göre bak su. Su acı olsa olmaz, tuzlu olsa olmaz, deniz su içilmiyor. Bazı zaman gelmiş, eskiden zamanlı gelmiş böyle küçük gemilerde, insanlar denizde susuz kalmış, denizde. Denizde koca denize gidiyor ama susuz elemanlar deniz susuz. Yanıyor su tam böyle. İşim yok deniz suyu. Ya Mevlam muhtemelen. Tatlı su Mevlam yaratıyor muhtemelen böyle. O deniz suyu Mevlam yukarı temizliyor. İndiriyor aşağıya. Tatlı su muhtemelen böyle. Buna göre bir damak tadı böyle. Göz o da bir nimeti görmek istiyor. Değil mi? O da bir rengine bakıyor. Mesela karpuz beyaz çıksa, tatlı bile olsa, göz hoşlanmıyor ondan. Tabii kestirmiş şey bakıyor, rengine bakıyor. Yani hemen bir rengine bakıyor, keserken daha. Bakıyor, o kıpkırmızı güzel, o oh, güzel. Göz renk işte muhtemelen böyle. Kahve bozulmuş, kokuşmuş böyle değil mi öyle? Mesela rengi güzel, kırmızı ama burun bakıyor ki, kokama duyusu bakıyor, pis kokuyor bu diyor. İstemiyor. Son noktayı damak koyun, damak tadı verdi. Bir sinir ucu. Damak tadı, bir sinir ucu. Sinir, hücre yani ben. Hücre muhtemelen. Son noktaya koyuyor. Hemen tahliye yapıyor. Hemen tahliye yapıyor böyle. İnsan bilmediği bir şey ağzına götürüyor. Bir bakıyor, okuyor şöyle. Nasıl bir şeye bakalım böyle. Bilmediği bir şey ağzına sen götürüyor böyle. Acımı, tatlım, ekşim, neyse böyle bir götürüyor, insan ağzına götürüyor. Hemen damak tadı tahlil yapıyor. Rabbim hemen ve o anda veriyor. İki saat sonra geldi mi? Hemen tahlil veriyor böyle. Tamam, devam et. Güzel bu diye. İşte demek ki niye diyorlar? Allah böyle. Sonra sindirilmesi gelen gıdaların her gıda sindirilmiyor ki. Bazı bilirler sindiremiyor muydu bunlar? Bozuluyor muydu da böyle? Ekşime yapıyor, ishal yapıyor, bağırsakta şişiyor, gaz yapıyor. Hatta bu gaz kana çekilirsen zarar veriyor. Yaralanması için ne gerekiyor? Bunun sindirilmesi gerekiyor. İşte eğer sünneti uygun yersek o zaman faydalı muhtemelen. Yavaş yemek gerekiyor. Çiğnemek gerekiyor. Çiğnemek muhtemelen böyle. Yasak, yasak, çok çok yasak. Yani mekruh muhtemelen. Yemek çok sıcak olmayacak. Üfürmek yok yemeğe. Bazı kadınlar mama yapar çocuğuna, bakar, üfürler öyle verir. Olmaz muhtemelen diyor. Karbon dioksit gazı geliyor. Pis gaz yeni geliyor işte muhtemelen. Mekruh üfürmek. Üfürmek mekruh. Bak böyle. Üflemeyeceksin, bekleyeceksin almış şey böyle. Karıştı, havalansın, bekleyeceksin bu şey böyle. Demek ki nimeti veren Allah Celle Celaluhu. Bak, sonuç muhtemelen. Yani sonuç muhtemelen. Yani suları yaratan, okyanusu yaratan, su dengesini kuran, güneşi yaratan, güneşi enerjiyi, gücünü veren Mevlam böyle, onları buharlaştıran, bunları dağları, ormanlara, bağ bahçelere, bulutlara sevk eden, daha çok şey oluyor su baharına, havada karışıyor, gazlar karışıyor muhtemelen. Şimşek çakıyor, parçalanıyor bazı gazlar. Yani bir laboratuvar dönüşüyor o gökyüzü, yani atmosfer muhtemelen. Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Bir gün bir Allah dostu birine gidiyor. O da garip insanmış böyle. O anda evinde yokmuş fazla bir şey. Ona artık ufak bir şey çıkarıyor işte böylece ama çok mahcup oluyor ama. Yani gelen kişiyi tanıdığı bildiği için bu daha güzel layık değer. Ama ben diyor bu şekilde işte eziliyor, üzülüyor, mahcup oluyor. Efendim işte ancak bu bulundu evimde işte efendim diyor. Bu Allah dostu tam olsun. Allah işte elinde neyse o. İşte Allah işte elinde. Ey diyor kardeşim diyor, kardeşim diyor. Bunun yaratılması için diyor kimler kim devreye girdi muhtemelen. Kimler kim devreye girdi böyle şey. Önce ezelde Allah bunu takdir etmiş. Yer gök gökünde takdim. Bunun kalemi diyor, kalem bunu yazıyor bir mahfuza. Bunu yazıldı böyle. Yani zamanı gerçek böyle. Kimin rızkı bu? Yazıldı böyle. Onun sıfatı gelince diyor, Mika Aleyhisselam devreye giriyor. Mika Aleyhisselam, evin melekler var. Isıyı, gün ısını, dertli, onlar düzenliyorlar. Bunlar giriyorlar, işte yağmurdur, kardır, melekler, şunlar, bunlar, eken, biçen, tarlaya getiren, süren, bunları öğüten, değirmen, şunlar, bunları sayı sayı muhtemelen böyle. Ay diyor, bu kadar melek, insan diyor, buna diyor, sebep oluyor bunlara böyle diyor. Eğer diyor, Allah cilacı insanlara diyor, hırs vermeseydi, bu bize gelmez muhtemelen. Hırs, ihtiras olmasa böyle. Niye insan falan eksin fazla? Yedire kadar eken muhteremde. Hırsı olmasa, şöyle bir para hırsı, mal hırsı olmasa insanlarda niye çalışsın böyle şimdi? Herkesin kamyon şoförü, kışta kar değil mi muhteremler? Adana'ya gidiyor, Antalya'ya gidiyor, yazın kış mesela oraya böyle. Artık onu alıyor, bunu alıyor, geliyor, yolda arabası patlıyor, şey patlıyor, yolda kalıyor, yol kapanıyor, buz oluyor. Her şey göze alıyor. Neden? Hırs olmadan. Tarla eken, kendim yetiremezse bir avuç tohum, çuvalı tohum yıkıyor muhtemelen böyle. Eğer Mevlam hırs vermezse kullarına, o fırınca gece kalkıp bir ekmek pişirmez muhtemelen, pişirmez muhtemelen. Ya muhtemelen böyle. Bereket uğraşmaz için, uğraşmaz için de muhtemelen böyle, uğraşmaz böyle böyle. Bunun için demek ki nimeti Allah veriyor muhtemelen böyle. Şimdi Mevlam burada buyuruyor bizlere, لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz elbette elbette artırırım nimetimi. arttırır muhtemelen. Nedir nimet? Yalnız ekmek gıda diyor muhtemelen böyle. Sağlık, sıhhat, sinirim sistemi, bütün organlar, kalp, dolaşım sistemi hep bunlara böylece. Sağlık, sıhhat, bütün bunlar böylece. Tabii yaşam koşulların daha düzgün olması. Bir de manevi nimetler de bunlar. Manevi nimetler. Nedir bu da? Huzur. Tekke huzur mudur? Huzur böyle. Bu da manevi nimettir. Huzur ruhla ilgili ama. Eğer ruh tatmin oluyorsa bu o zaman sakinleştirir, huzur bulur muhtemelen. Ruh da iş böyle böyle. Bir Allah dostunu bir mağaraya kapasalar, yani 10 sene kapasalar, hiç başına kalırıp bakmaz benim muhtemelen. Bir mülemadan biri Meşid-i Aksa'da, Kudüs'te iman kalkmış Meşid-i Aksa'da. 40 sene. 40 yıl iman kalkmış Meşid-i Aksa'da. 40 yıldan sonra bunu ayrılıyor, memleketine gidiyor, başka yere gidiyor böyle. Sorular buna Meşid-i Aksa'nın. İşte kapısı kaç tane, camı kaç tane, şu bu şekilde bilmiyorum, hakkın değilim böyle. Hakkın değilim böyle. Ya sen 40 sene iman kalktın orada böyle. Yaptın ama diye her mihraba yürüyüşüme diyor, aklıma Resulullah geldi diyor böyle diyor. Müezzinle kâmete başladığı zamanlar diyor, aklıma geri bilir Habeşi kâmet diyor. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri mihraba yürüyor. Ben Resulullah'ın yürüdüğü mihraba yürüyorum ama layık değilim ama diyor Mehmet böyle. Utanarak diyor bunu yapıyorum böyle. Demek ki huzur, huzur muhtemelen, huzur böyle. Ev çok güzel, lüks, konforlu, her şey mükemmel. Eşyaları, meşyaları, son sistem artıyor böyle. Gelmiş mobilyaları, fuarları gezer hatta böyle. Artık oraya gider, oraya gider, buraya gider, hanımla beraber, kızınla beraber, yok şunun deseni değil, bunun rengi değil, bunun ayağı değil, bunun kolu değil. Artık geze geze neyse bir şey alır getirir bunları. Ona göre halısının desenini, şeyin desenini hepsi hazırlar bunların böylece. Perdenin hepsi yerinde. Ama eve gelir, işte bir sıkıntı ama. Darlık muhtemelen böyle, darlık. Neye yaradı bu? Yaramış muhtemelen böyle. Huzur. Huzur neye bağlı? Ruhsal mesele, ruhsal, ruh. Ruh ne istiyor? Allah istiyor muhtemelen böyle. Evet, beden güzel havayı ister. Güzel temin gıda ister beden muhtemelen böyle. Uyumak ister, su içmek ister. Güzel bir görüntü, manzara görmek ister, gönül, şey, beden. Ruh ne istiyor? Şu anca Allah istemez. Ela bizikillahi tatmini kul melam. Ela, dikkat edin melam. Dikkat edin ey kullarım. Bizikillahi Allah'ın zikriyle, Allah demek ile, gönülden anlayın. Allah bilerek. Rabbi alim bilerek böyle. Tatmini kulü. Burada kulü ruhlu anlamına gelir. Gönül. Gönüller ancak o zaman tatmin olur böyle. Kim ki gönül Allah diyebilirse böyle. Yani Allah Allah dedi 100 kere. İşte 1000 kere de orada kalır. Evet sevap olur. Boş kalmaz. Gönül uyanamaz. Allah derken böyle. Allah derken böyle. Bir gün bir yolcu bir köyün yanına geçerken hoca ezan okuyormuş Milano Muhtemelen'de. O zaman tabi Milano çıkılıyor, papayları yok, kendi okuyor böyle. Elini koymuş koluklarına, ezan okuyor. Bu yolcu şöyle bakıyor bakıyor, Milano da pek yüksek değil bu şekilde. Şöyle yapıyor. Olmadı, olmadı mı? Olmadı, olmadı muhtemelen. Olmadı, olmadı böyle. İmam bakıyor, Allah Allah. Beni ezanı beğenmedi, olmadı, olmadı. İmam işte bakıyor buna, yani pek boş bir insan değil gibi. Böyle görüyor. Arkadaş diyor, kimsen diye gelsen oku, ben ezan bırakayım sana, keseyim bunu ben. İmam aşağı iniyor. Hoca aşağı iniyor derinde, çık sen diyor, çıkıyor böylece. Bir başlıyor, işte böyle bir sağına gök tarafına bakıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince böyle, sanki minat titriyor muhtemelen, sallanıyor böyle. Okuyor ezanı ama, bu da olmadı, bu da olmadı diyor, ben yapamadım diyor böyle. Ya ne yapamadın diye cemaat şimdi herkes, herkes hayran bu şekilde. Cami sallandı, minar sallandı. Ama ben sallamadım diyor muhtemelen. Ama ben sallamadım diyor muhtemelen. Kolay mı Allah demek muhteremdir? Ah muhteremdir ya. Kolay mı Allah demek kolay mı muhteremdir? Kolay mı Allah demek? Allah demek kolay mı? Ya. O bir evlâ, yüce mevlâ mı? Yerin gönlü sarra bir âlim mevlâ muhteremdir ya. Ol dedi mi kün feye kün. Neydin yaratılır bir an? Ruh mevlâ işte muhteremdir. Eğer dünyada uyansa gönül, ruh Allah dese cennet muhteremdir ya, dese. Kuluna bırak kabrinde, melekler kim? Kim melekler muhtemelen ya? Bir gün soruyor hanımlar Rabia Hatun'a, ya Rabia, ne olacak halimiz kabirde? Melekler soracaklar, ben Rabike diye. Öyle bakıyor tabi, bakıyor böyle. Sonra Rabia'ya bir şey söyle, ne dersin? Allah aşkına söyle bir şey diyorlar böyle. Ah diyor, ben diyor bir ölsem de diyor, kabre girsem de, melekler bana sorsalar, ya Rabia merak desene bana diyor böyle. Şöyle bir Allah desem diyor şöyle. Doysam diyor. Dünya bana dar geliyor. Rabbim Allah desem diyor. Öyle kullar var ki kabre girince melek bir Rabbin kimine deyince öyle cevap arıyor ki Rabbiyallah Allah Rabbin deyince melek titriyor muhtemelen. Melek de korkuyor muhtemelen. Böyle an buyurunca kullanma sormayın bırakın. O beni biliyor. İşte şükür bu muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor, eğer şükrederseniz, ederseniz. Bu tabii kişisel olur, ferdi olur, bir de toplumsal olur muhtemelen, toplu olur böyle. Mevlam topluma nimet verir, toplum nimeti bilmese, nakarik ederse nimete gider elden. Yine Mevlam buyuruyor bizlere sebe 13'te sebebillah imel adav şükra i'melü ale davude şükra i'melü amelin ey Davud'un âli ehli Davud Aleyhisselam oğlu Süleyman Aleyhisselam âli efradı böyle. Şükredin ama ameli şükür i'melü ameli şükür, fiili şükür kavli var sözlüğü var. Elhamdülillah demek. Mevlam buyuruyor. İ'melü. Kulü buyuruyor. Yani deyin değil mi? Kulü i'melü böyle. Ey Davud ehli. Ameli şükür. Ameli böyle. Fiili böyle. Nedir bu muhtemelen bu? Her organı yaratı amacı kullanmak. Her organı böyle. Her organı buyuruyor kitaplarda. Lima huluka leh. Lima huluka leh. Kulukalini kullanmak. Her organın kulukanı yaratılış amacını da kullanmak. Yaratılış amacını da kullanmak. Bütün harama bakıyor. Bütün harama bakıyor. Baktığı her şeye nefis adına bakıyor. Filan evine bakıyor. Orada gözü kalıyor. Ama göz bu mu muhtemelen? Kulak bütün bizi dinliyor. Bakıyorum bazen bir araba duruyor bir parça. Beklerken bile gene müzik muhtemelen, müzik perest, yani müziğe tapınma muhtemelen. Yemek yer, müzik başında. Hatta kura gider, yazın bir yere gider, çocuğuna beraber bir temiz hava al, bir sakin bir ortama gir. Beyin dinlensin şöyle beraber. Dinlensin mi? Yok. Zaten şehir havasında, bu gürültü patırıda zaten beyin yorulmuş muhtemelen. Hatta diyor ki tıpta mesela, ses bombardımanı diyor. Ses bombardımanı, bombardımanı, gürültü. Yani beyni bombalamıyor mu onlar böyle? Gürültü mü? Konu sesleri, şunlar, bunlar, bağırmalar, çağrışmalar, şunlar, bunlar, bunlar böyle. Gürültü bombalar bunlar. Beyin bombalamıyor mu? Eve geliyor zavallı. Yine açar televizyonu, kanal açar beraber bakıyor, müzik mi? Dandın, dandın, dandın, dandın, müzik mi? Bombalamıyor böyle. Krak eder. Bir temiz bir hava ver, beyin bir dinlensin ya zavallı, beyin dinlensin, gene müzik muhtemelen böyle böyle. Demin ne gerek her organı? Lima huluka yerine kullanmak. Kulak ne istiyor kulak değil mi? Kulak ne istiyor böyle? Kur'an dinlemek istiyor. Böyle. Sohbet istiyor Kur'an-ı Kerim böyle. Allah'ın sohbetini istiyor Kur'an-ı Kerim böyle. Gönül Mevla'yı aşkını istiyor muhtemelen böyle. Göz, ibretle bakmak isteyen şeylere böyle, her şeylere. Bakmak istiyor böylece. Neden Mevlam böyle buyuruyor, amel-i şükür? Çünkü nimetin tadını yanın damak tadı almıyor ki. Demek damak tadı buna bir ölçü ar içeri kapıcı. O izin vermesi gerekiyor ama nimetten bütün beden yararlanıyor. Yani böyle. Yenen her nimetten bütün beden yararlanıyor. Kalpte, ciğerde, beyinde, bütün hücreler bunda yararlanıyor bunlar böyle. Ne gerekiyor? Bütün bedenle Allah şükür gerekiyor. Bu da nasıl olur? En bunun güzeli de namaz. Beş vakit namaz. En büyük şükrün böyle zirvesi namaz. Bütün bedenle böyle. Kalple, ruhla, beyinle böyle. Hepsine böyle namaz böylece. Allah'a yönelme Celle Celaluhu. Abdesti alma. Kıbleye yönel, dönme. Yüzü kıbleye, gönlü Mevla'ya ama. İki kıble vardır. Bir bedenin kıblesi vardır, bir de gönlün kıblesi vardır. Beden kıbleye yönecek, Kabe'ye dönecek. Gönül Allah'a cevap, Allah'a cevap verecek. Efendim işte kıyırız ama evet, aması işte, ama aması hatta, aması hatta. Aklı bir yerde, fikir bir yerde, tatsız tutsuz. Şimdi bir hastaya gittim bir gün muhteremler böyle. Durumu ağırdı bu şekilde. Hastane yeni gelmiş, evini ziyaretine gitti. Önde kızı vardı. Yemek getirip koymuş yani böyle sevdiği işleri yapmış getirmiş bu şekilde. Birkaç lokum aldı. Dedi kızım gitmiyor be. Ne tadı var, ne tuzu var dedi tabii ben. Şeker yasak. Tuz sıfır. Ekmek tuzsuz. Hepsi tuzlu bir şekilde her şey. Bakın en sevdiği şeyi yapıyor kızı anasını. En sevdiği şeyini yapıyor. Ama tat, tuz denen bir şey var. Gizli bir şey var. Yani. Görünmeyen bir şey anlatan. Görünmüyor bu. Bakın görünmez bu. Görünmüyor. Dedi bak kızım dedi bunun tat tuzu yok. Gitme dedi anlatan. Ağzına aldı. Ağzına bir yol yapmak yutamıyor. Gitmiyor. İşte namaz da böyle muhtemelen var. Açıdan muhtemelen. Namaz da yok. Namazdan tadı tuzu olmazsa, namaz ruhsal zevkli olmazsa, namazda gitmez. Ne olur namaz kılması? Zorlaşır. Kavm-ı küsalay var ya. Kavm-ı küsalay gerek. Tembel, uyuşuk, namaza girmez. Böyle tembel, uyuşuk böylece. Aksıra, öksüre, kaşınma, şunlar bunlar artık böylece. Oflama böyle, yani namazı zorla kılma bu şekilde muhtemelen. Tabi hiç kılmanın daha iyi gene. Gene bir şey ödüyor boş iş olmasa bari ama şükür tam gelmiyor muhtemelen böyle. Yok, ibadet şekiyor muhtemelen. Kullarımdan şükür azdır muhtemelen. Ve kalim ibadiye şekür. Kullarımdan ne azdır şükür edenler, şükür eder muhtemelen. Bizim Mevlam Kur'an-ı Kerim'de bir örnek veriyor, toplumsal şükrü yapmayanlar, toplumsal yapmayanlar, Sebi halkı, Yemen'de. Bu Sebi halkı vardır. O da güzel bir örnek veriyor muhtemelen. Demek ki bir ülkede de, memleketi ülkede, demek ki toplumsal olarak da şükredilmezse, nankör edilirse, nimetler kıymeti bilmezse, Sebe 16-17 ayet okuyacağım inşallah nasip olsa. Rahim. Lekad kâne sebe'in yemezkeneyim ayetün. Sebe halkının yemezkeneyim meskenlerinde, yaşadık yerlerde, yani memlekette. Ve burada lekad kâne geliyor. Elbet mutlaka ayetün, açık ayetler var, alametler var böyle. Sebe. Cennetan, ayyemin şimalin. İki dağ arasında bu. Sebe şehri. İki dağ arasında ova. Ovanın da sağında solunda hep bağlar, bahçeler. Yeşillikte akarsu var. Suyu bol. Akarsuları var. İki tarafında böyle Her çeşit sebze, meyve, hepsi oluyor işte böyle. Külümünüz Rabbiküm. Dedi ki melek de şey, peygamber bunlara, külümünüz Rabbiküm, Rabbinizin yiyiniz dedi. Peygamberler. Bunlar peygamberler geldi bunlara. 13 peygamber arkası arkaya bunlar, sıkır peygamberler. İmana gelmediler muhtemelen. Külü min rızk Rabbiküm. Rabbinizin yiyiniz. Külü min rızk Rabbiküm. Rızık Rabbinden yani bana. Yiyiniz böyle. Beş günüyle ona şükrederiz muhtemelen. Yani şükür, önce iman. Allah'a inanmak için, yaradanı bilmek. Rızkı yaradan, bizi yaratan. Sonra itaat etmek böyle. Yani iyi emeliye giriyor. Bütün bedenle buna asi olmamak ben. Belletün tayyibetün. Belleyi tayyibe. Belle şehir demektir böyle. Tayyibetün tertemiz pak bir belde. Seba memleketi orada. Tertemiz Mevlam. Belletün tayyibetün böyle. Tertemiz. Nasıl temizmiş? Nefesle buyuruyorlar. Tefsir kibir, tefsir hazinde. Bu konuya baktığımı hatırlıyorlar. Memlekette o kadar temizmiş ki havası, suyu o kadar temizmiş ki oradan mikrop yaşayamıyor. Sinek, sivrisinek, bit, pire yaşayamıyor böyle. Yılan akrep yaşayamıyor orada. Hastalık yok hiç böyle. Herkes sıhhatli böyle. Kimse hastalanmıyor. Böyle zararlı tek bir haşerat yok. Mikrop orada yok böyle. Tertemiz belde. Tabii meyveleri de, sebzeleri de tam doğal ama böyle. İlaçlama yok yani muhtemelen. İlaçlama şunda bunlar yok böyle. Genlere bozulmamış, DNA'lara bozulmamış böyle. Her şey doğal, suları tertemiz, memleket tertemiz. Rabbim gafur. Allah da gafur muhtemelen. Affedici, bağışlayıcı. Kimleri iman edip şükreder İslam'dır. Buna karşı böyle. Fe'arıldu. İras. Ama kaçınlar, ters döndüler muhtemelen böyle. İman etmediler, şükür etmediler Mevlamız'a. Fe'arıldu aleyhim selle arimi. Onlara Mevlam buyuruyor, arim selini gönderdik. El arimi. Arim seli. Belkıs vardı muhtemelen, Belkıs duymuşsunuz muhtemelen böyle. Ya melikesi Belkıs diye meşhur böyle. Babası insan, annesi cin de onun muhtemelen böyle. Onun için yani saltanat sahibi böyle, melike. Nedir melike? Yani bir nevi padişah, sultan anlamına geliyor böyle. Melikeydi. Şöyle oldu, bunun babası, Belkıs'ın babası insan. Bir gün çıkış giderken gelen şehrin dışında iki yılan birbirine boğuşuyorlar. Savaşta iki yılan böyle. Biri kara yılan, biri beyaz çizgili yılan. Cinler yılan şeklinde girerler muhtemelen böyle. Beyaz çizgili yılanlar böyle. Bunlar genelde cinli olur bunlar muhtemelen. Bunu hep öldürmek gerekiyor bunlara böyle. Bu bilmiyor tabi ne olduğunu. Bakıya bir kara yılan, kara yılan daire büyük, o beyaz çizgili yılanı artık öldürecek yani, üstüne geliyor böyle. Bu acıyor, eli bir odun alıyor, o kara yılan bu vurarak evvela sırtına böyle bel kemiğini kırıyor, başını ezip onu öldürüyor. Bir zaman da gidiyor tabii, kurtulup gidiyor böyle. Gece yarısı kapı çalınıyor. İki asker, resmi asker geliyorlar. Dört diye padişahımız seni davet ediyor, seni ödüllendirecek. Seni memnun olmuş padişahımız böyle. Bu da bakıyor tabi asker resmi görünce şüphelenmiyor böyle, çıkıyor gidiyorlar böyle. Yola bakıyor, ayakları ters muhtemelen böyle. Yani cinlerin bu özelliği var ona. Ayakları ters böyle. Yani böyle bu şekilde böyle. Ayakları görünce anındaki cinli bunlar artık geri dönüş yok tabi böyle, gidiyorlar böylece. Bir saray. Oraya giriyor. Bakıyor. Oturmuş. Yani cin sultanı. Taht oturmuş. Yanında bir genç oturuyor. Bu da gidince sultan ayağa kalkıyor. Bunu hoş karşılıyor. Bunu yer gösteriyor. ikram ediyor. Diyor ki, yavrum diyor, sen diyor bugün benim bu yavrumun canını kurtarmışsın diyor. Olmuş mesela beyaz canlıktan ben. Cin yanı çekmedi ben. Cinler havada yaratıldığı için, ısıdan yaratıldığı için her şey girer bunlar böyle. Sen diye benim yavrum canını kurtarmışsın diyor. Sana diyor ödüllenmek için çevre davet ettim diyor. Ne için sana vereceğim böyle diyor. Bir de altın çok diyor böyle. Ne kadar sana para vereceğim, ne için vereceğim böyle diyor. Şimdi bu da diyor ki şimdi bu cin sultanına, sultanım diyor, ben diyor, evet fakirim ama diyor, para istemiyorum ben diyor. Peki ne istiyorsun diyor. Eğer diyor, bir cin kızıyla evlendirirsen diyor, bunu istiyorum ben senden böyle diyor. Onu evlenmek istiyorum böyle diyor. Beraber bunda benim böyle. Cinli kızı evlenmek istiyorum böyle diyor. Ondan diyor ki sultan benim kızım var diyor. Onu ben sana vereyim diyor. Kızımı da gör diyor. Beğenirsen diyor, nikah ederim, onu ben sana vereyim diyor. Peki diyor, hemen tabii kızı çağırıyor. Kız geliyor ki, şimdi tabii cinlere göre muhtemelen güzel görünmek kolay. O da var yani şimdi böyle. Hatta genç görünür ama yaşlı olabilir. Çok yaşar cinler. Binlerce yıl yaşar bir şahı böylece. Yani koca karıdır ama genç görünür böyle. O özelliği var cinlerin. Bir bakıyor ki böyle, sultanın kızı artık bakmaya kıyamazsın gözüne bile. O kadar genç, o kadar güzel böyle. Hemen tamam kabul ediyor, onu evleniyorlar. İşte ondan doğdu belli kısmı muhtemelinde. Doğdu böylece. Tabii annesi cinli olduğu için ne oldu? Cinlerle ilgisi vardı. Ondan bazı gizli haber alırdı böyle yani insanı göremediklerini. Şimdi cinli evlenmek caiz mi? Bu da bir temas edelim inşallah böyle. Halil ve Sevgi Güney caizdir muhtemelen. Düşmüyor nikah cinlere böyle. Şafi de düşüyor Şafi'ye muhtemelen. Düşüyor onlara beraber. Şimdi erkek insan, kadın cinli ise doğan çocuk görünür. Yani kemikli olur. Kemik olur ve katı olur. Eğer ki erkek cinli, kadın insansa doğan çocuk gaz gibi olur. Yani görünmez mi? Şeffaf olur ve görünmez mi? Annesi görebilir, her zaman görmez bile böyle. Bunu görebilir bu şekilde. Bunun da baba tabii insan olduğu için böyle kızda kemik oluyor yani, katı oluyor yani. Yani oluyor. Bu böyle kız tabii Yemen melikesi. Yani saltanat sahibi. Önceleri bu Sebe şehrinde su kıtmış. Su kıtmış böyle. Bir akar su varmış, yetersiz mi yazın? Yetersiz geliyor. O zaman tabi bahçeler sulanıyor, bağlar sulanıyor, hayvanları var herkesin, develeri var, inekleri var, atları herkesin var böylece. Çoğu zaman kavga olmuş su başında. Hatta yani öldürme olayı olmuş böyle birbirlerine böyle. Su kıtan dolayı böyle. Bu böyle kız çok akıl ama böyle. Semas elinde olmuyor tabi sen böyle. Semas elinde muhtemelenler. Böyle kız çok akıllı. Düşünüyor işte bakıyor. İlk olarak yeryüzünde karar veriyor baraj yapmaya. İlk olarak böyle. Yani iki dağ arasında vadi belli. İki tarafından duvarla, kalın duvarla, taşlarla ördürüyor. Bu suyu akıtıyor. Kışın bol yağmur yağarmış. Tabii kışın bol yağmur yağınca bu baraj su tutuluyor. Ondan sonra buradan geriye kadar su veriliyor bunlara böyle. Veriliyor bunlara. Sonra ne oldu muhteremler? Tabii böyle kız Süleyman Aleyhisselam'a evlendi. Bu konuya tabii girmeyeceğim muhtemelen böyle. Ayrı çok uzun bir konu böylece. Bunlar bu toplum yola gelmeyince şimdi Sebe halkı. Azgınlık geldi. Tertemiz hava, tertemiz su, gıdalar tam doğal gıda. Her şey yerinde, sağlık yerinde, sıhhat yerinde ne oluyor? Nefis semanı azıyor muhtemelen. Bol bol yer böyle. Tıka basa karnını doyur. Hastalık da yok. Her şey yerinde. Biz azı nefse vurur. Yani Allah kulluk etmeye artık gerek görmüyor Allah. Yani ben kazandım, ben yaptım bundan böyle bunlara böylece. Bunlar nankörlük edince ne oldu? Önce Mevlam bunların barajına köstebe gönderir. Köstebe. Bir sürü muazzam köstebe birdenbire peyde oldu. Orada bunların duvarın altından Su akmaya başladı. Yine yola gelmediler bunlar hala böyle. Ondan sonra sel arım deniyor böyle. Arım seli çok şiddetli yağmur geliyor böyle. Yani çamurlu, pis böyle bir su böyle ama çok şiddetli böyle böyle. Yok yağmur sanki böyle muazzam geldi. Bu duvarların yıktı, senin duvarların yıktı. Her tarafını sel bastı böyle. İbeddenlâhım cenneteyim, cenneteyine. Cevaat ek, yükülün, hamdîn ve estîn ve şeyhmîsîn kadîn. Şimdi oldu muhteremler, bunların iki tarafı bağlar bahçelerdi, tarlalar ekinlerdi, meyve ağaçlarıydı böyle bollukken. Bunu gelmeden onunla tebdil ettik. Cevaat yükülün, hamdîn. Hamd denen bir ağaç. Bu ağacın ismi eraki deniyor bunda açık böyle. Aslında misaf bunda olur. Ama meyvesi gelmez bu tarafa böyle. Meyve verir, ekşi insan ağzını vurur böyle. Yani ağzını vurur, ağzını insana vurur. Ham şey gibi böyle. Ekşi olur böylece. Bunların memleketlerinde ne üzüm bağları kaldı, ne üzere ağaçlar, meyveler kaldı, ne bir şey ekin kaldı böylece. Çorak olur böyle. Kum geldi, sel geldi, götürdükken bunlar çorak oldu. Yalnız bunun orada humut denen ağaç, yani eraki ağacı ondan oldu. Tabii ağaç meyvesi gelmeyince olmadı böyle. Ve eslim de esil. Bu da şöyle biten bodur bir bitki. Sarı çiçek açar, çiğ de acıdır, yenmez tabi da böyle. Bir şey misilin kalin, bir de sidir ağacından ama az bundan oldu. Sidir ağacı. Neden? Bunun meyvesi yeniyor. İşte misilin kalin, az da sidir ağacı, sidir ağacı. Nedir bu sidir ağacı? Bu yok Türkiye'de muhtemelen. Arabistan'da var böylece. Medine'de benim kaldığım Rıbat'ta vardı bu ağaçta. Bahçemizde vardı muhtemelen böyle. Büyük ağaç oluyor böyle. Yapar, zeytin yapmaya benzer. Yapanı suya koyarlar, yıkanırken sabun yerine gelir, köpürür tabi. Temizlik yapar böyle. Temizler, öldürücü onun yaprakları. Meyve verir, neb demir mesela, nebk. N-E-B-K, nebk adında meyve veriyor. İri kiraz büyüklüğünde hafif sarı olur hamken, sonra koyu sarı olur ve hafif kızarmaya başlar. Kızarmaya başlar. Ne denir? Çok serin meyvedir böyle. Tabii bizim medresede yani Rıbat deniyor oraya aslında. Garibanların kaldığı yerde orası. Bir Hacı Su amcamız vardı biz o zaman başımızdan muhteremler böyle. Çok muhterem bir Allah dostu böyle muhteremler. Hiç yumaz geceleri böyle. Allah yanar böyle muhteremler. Öyle bir zattı böylece. Düştü mü ne meyveleri? Bunu toplardı bunları. Açtı kapıyı çocuklara verdi böylece. Her zaman idare bir kız gelirdi. Adı Zeynep muhteremdi böyle. Her zaman kız kapardı bunu hakkında. Sonra arkadan başlıkta geliyorlar. Bu bitiyor. Çok toplanmıyordu böyle. Emir verir bunlara böylece. Arkadan geliyorlar. Altta kapıyı çocuklar böyle. Benim kim o? Ye ambiye. Atin Nebük. Bizim Nebük'le biz hele. Mahfin Nebük. Bitti kalmadı diyor. Evet Atin Zeynep. Ama Zeynep'e verdin. Çocuklar bak işte. Bitti çocuklar böyle. Yallah ruh. Kıdaşım bu. Yallah ruh. Mahfi Nebük, kalmadı, gidin. Lala, evet, Atev Zeynep. Ama Zeynep'i verdin ama bize de ver. Dedim muhtemelen. Şimdi Kuran-ı Kerim'de geçirdim muhtemelen. Aklım ok geldi de muhtemelen. Yani size paylaştım bu anımı muhtemelen bu şekilde böylece. Sidir ağacı muhtemelen böyle. Büyük oluyor böyle. Zeytin yaprağı gibi yaprakları. Ve mikrop öldürücü, köpürücü, yıkanıcı, temizliği bu şekilde böyle. Meyvesi de Nebük meyvesi oldu böylece. Bunlar az oldu böyle. Ve şimdi sidirin kaleyi. Sidir ağacı az muhtemelen. Zalikya cezayin rahim, imma keferü. Onu bu şekilde melam edin, canlık onlara böyle. Onun cezası üç oldu böylece. Sonra ne oldu bunun halkı muhteremler? Orada yaşayan bir kabile, büyük kabile Ez. Ez'de. Ez kabilesi diye bir kabile vardı orada böyle. Büyük kabile, artık orada ekim olmuyor. Bir şey olmuyor. Çoraklaştı orası, dağlar, göç başladı böyle. Her bir kol bir tane gidiyor böylece. Bunların biri de Haris denen biri vardı. Haris. Bu da aldı kendi kabilesini. Bu da çıktı oradan. Gide gide yer arıyor tabii. Onun dünya boş. Dünya boş böyle. Yani arazi kim kaparsa onun oluyor. Onlar. Bu da Kuzeye doğru gitti bu. Kuzeye doğru gitti böyle. Medine Munzire geldi. Baktı ki Medine çölün bittiği yerde verilmiş toprak. Medine muhtemelen. Yani çölün bittiği yerde verilmiş çok verilmiş toprak. Medine'nin toprakları. Baktılar ki hurma ağaçları var, ekim oluyor burada. Medine'de o zaman iki kabile Yahudi vardı, Yahudi kabilesi. Benim adı Beni Kureyze vardı böyle, içinde. Dışında başka bir tane vardı böyle. İlk kabile vardı. İşte geldi bunlar, Haris geldi. Konuştu Yahudi kabilenin başlarıyla beraber. Buna izin verildi. Medine'nin çevresine yerleşmeye, Ne izin verdiler? O dönemde basın yapıyor şeyler. O dönemde basın yapıyorlar. Kapıcılar böyle. Çapulcular böyle. Basın yapıyorlar şeylere. Hayvanı çalıyorlar, insanları satıyorlar, çalıyorlar. Ne gerekiyor? Yani her mevcut istiyor ki etrafında oturan meskun olsun böylece. Onlar bunlara ilk korusun bunları muhtemelen böyle. Akıl yağdır, akıl yağdır. Buna izin verdiler. Medine için yasak bunlara. Ama çevre yarışında bir çevre yarışında. Buna yarışır çevreye. Ama kalabalıktı bunlar. Zamanla Yahudiler buna yendir, içeri girdiler. Sonra bu Haris öldü. İki yolu vardı. Bir yanda Evs, bir yanda Hazreç. İki yolu vardı. Babaları ölünce kabile ikiye bölündü. Bir kısmı Evs'e, Hazreç tabi oldu böylece. İkiye bölündü bunlar böyle. Evs, Hazreç. İşte Ensar'ın kökü de bundan muhtemelen. Ensar'ın kökü de bundan. Ensar'ın kökü de. Demek ki Sebe'de çöl olacak. Oraya gelecek de bunlar böyle. Oraya yerleşecekler. Tabi bunlar iki kabile, birbirine düşman oldu iki kabile bunlar zamanlar böyle. İki kardeş olduğu halde birbirine savaştılar yıllarca, yüzyıllarca muhtemelen böyle. Birbirine savaştı iki kabile. Ne demek savaş? Genelde gençler ölüyor tabi. Gençler ölüyor. Ana babaları ağlıyor, gözyaşları, evli olan eşi dul kalıyor, hürriyetim kalıyor, kan dökülüyor. Yaralar sarılmadan tekrar bir savaş gene vardı. Yani Medine halkı bu şekilde böyle İslam'dan önce. Elhamdülillah İslam'la tanışınca ve Peygamber'e gelmesiyle beraber iki kabile birleşti İslam'da. Mutlaka erdi bu İslam'da bunlar. Ensar denen bir güç orada gelişti. Demek ki toplumsal da muhteremler böyle. Toplumsal da böyle. Eğer nimetler bilinmezse, bolluk bilinmezse, şükür edilmezse toplumsal da böyle. Elhamdülillah muhteremler, yani ülkemiz şu Orta Doğu'da her tarafımız fitne içerisinde muhteremler böyle. Her taraf düşman muhteremler. Komşularımız muhteremler. Doğu'da İran. Adı Müslüman. Ama İslam karşıtı muhtemelen. Şii denen böyle. İslam karşıtı bir güç bu. İslam parçaları böyle. Ermenistan. Bir Azerbaycan var. O da kendi şeyini kurtaramıyor ki. Derler. Karabağ'ı kurtaramıyor böyle. Baştan başta Rus ayısı muhtemelen. Bak yukarıda muhtemelen böyle. Bulgaristan, Yunanistan'a böyle. Kıbrıs artı, Güney Kıbrıs başı var. Altımızda da fitne hücum muhteremler. Tam ateş çemberindeyiz muhteremler. Ateş çemberindeyiz muhteremler. Kaçan Türkiye'ye geliyor. Balkan'dan, Kafkaslar'dan, Irak'tan, Afganistan'dan, Suriye'den her kaçan abiye göç Türkiye Suriye muhteremler. Tek sığınacak yer Türkiye var. Biz de ne kaçalım muhteremler. Bizi de Allah korusun muhteremler parçama uğraştı bizden muhteremler. Böyle. İçten dıştan muhtemelen. İçten dıştan böyle. Bütün dünya birleşti, Hristiyan bile alem birleşti. İstemiyor kalkan bir Türkiye muhtemelen böyle. Onun için buna sahip çıkalım muhtemelenler. Allah şükür ederim aziz cemaatim muhtemelen böyle. Şükür edersek yine artar inşallah Teala. Bir ayet okuyayım inşallah kısa dışından muhtemelenler. Vakit artık geldi. Rahat 11'de. İnna yuhibbu al-mukami. İnna Allah Allah celalü la yuhibbu al-mukami. Allah bir kavmi verdiğini tabii değiştirme almaz. Hatta yukarı mabe empesiyim. Eğer Allah'ın verdiği nimeti o kavim değiştirirse, yani imanı küfürle şuna göre değiştirirse, o azap verir muhtemelen böyle. Yani bu kişi de böyle, toplum böyle, devlet de verir muhtemelen böyle. Devlet de bu şey böyle. Yani bir kişi de Allah'ın verdiği nimetini değiştirirse, kısa bir örnek vereyim bunu inşallah sahabe-i ikramdan. Medine-i Münevvere'de adı Sa'lebe, Pertek Seyle. Adı Sa'lebe diye bir zat vardı sahabeden. Adı Gamamül Meşrit, meşritlerin güvercin kuşu. Hep meşritte böyle. Çok fakir amca, yoksul bir amca. Çok yoksul, çok fakir. Devamlı meşritte böyle. Namazda, Kur'an'da, sohbette böyle, hep devamlı meşritte böyle. Adı Meşrit-i Gamame oldu adı böyle. Çok fakir amca böyle. Yalnız sabah namazına biraz daha geç geliyor bu. Genelde ilk yerde kaçırıyordu. Bir de soru peygamber söyledi. Ya Sa'lebe, sen niye sabah namazına geç kalıyorsun? Utanmayı sen mi söylemek? Peygamber tekrar sorunca, dedi ki ya Resulallah, bir tek gömlek var, namaz kılacak uzun bir gömlek var böyle. Önce hanım sabah namazına evde kılıyor, gömleği giyiyor. Namazını bitiriyor, bana veriyor, ben giyip buraya geliyorum. Yani kadının namaz kılacak bir giysi yok mu kadın? Yoksa böyle böyle. Şimdi peygamber böyle sorunca buradan yürek aldı. Dedi ki ya Resulallah, Allah dua et de Allah bana verdin mal versin böyle. Baktı Aleyhisselam Hazretleri'nin haline baktı, marahına baktı. Dedi ki peygamber, el-hayr-ı mahtarullah, el-hayr-ı mahtarullah. Seninki en hayırlı hal, Allah'ın sana verdiği seçtiği haldir. Sana bu lazım böyle. Sana bu fakirlik elbisesi sana yakışır. Ya hal yakışsan böyle. Sen de zengin hakkına gelemezsin. Sen de yola çıkarsın bu şekilde. Yok ya Resulallah. Ben yoksulun acısını çektim. Bunu biliyorum ya Resulallah. Allah bana mal versin. Ne yapacaksın? Şöyle yaparım, böyle yaparım. Allah yolunda şunu şunu yaparım. Artık o kadar şey bu şekilde. Peygamber dua etmiyor buna. Arada bir yine geldi. Ya Resulallah bana dua et, Allah bana mal versin edince Peygamber peki yavrum. Bana işitsin bu şekilde. Ama hakkından gelemezsin korkuyorum. Gelirim ya Resulallah. Peygamber kısa bir dua etti buna. Allah'ım sana bir sevmenin mal ver ya Allah'ım. Dua kabul oldu muhteremler. Öyle ki mesela buradan bir tavuk alıyor. Hemen karşılığını ikimiz satıyor böyle, müşterazı karşılığında hem de. Bir küçük kuzu alıyor, iki fiyatına, bir sizi fiyatına hemen satma böyle, müşterazı böyle böyle. Ne yapsa işi böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor derken koyun bakmaya başladı. Koyun bakmaya başladı. Evini de yaptı, eşya da aldı, elbise giyecek de aldı böyle. Giyecek de bu evinde, hepsi evine bol. Ama yalnız yatsı sabahımızda başladı meşte gelmeye. Gün üzeri Medine'nin dışında, kırda, hayvan oturdu. Hayvan çoğaldı. Derken Cuma'nın Cuma'ya gelmeye başladı böyle. Cuma'dan Cuma'ya gelmeye başladı böyle. Artık gelmeye başladı. Bol çoğaldı, çoğaldı mı? O kadar böyle bol bol her şey yeme içme de şunda o kadar boldu bu şekilde. Cuma'nın Cuma'ya derken Peygamberimiz ona haber gönderdi. Malın zekatını versin. Resulü'nün malın zekatını versin. İlk kişi geldiler sahabeden. Resulü'nün bizi gönderdi. Malın zekatını ayır, ver. Onu getirir, meydana getirir. Peygamberler. Düşüneyim bakayım muhtemelen. Düşüneyim ver. Düşünüyor gece. Malın zekatı baktı ki dağda gibi zekatı çıkıyor muhtemelen. Kıyamadı muhtemelen. Yani sıfırken Vallahi böyle verdi böyle. Kıyamadı vermeye. Veremedi. Ve vermedi o tane böyle. Vermedi böylece. Hatta bu cizye dedi yani böyle. Bu sanki konan bir garipse konan bir vergi böyle. Bu cizye haraç dedi bu şey. Bırakmayınca böylece. Sonra hakkında ayet-i kerime geldi muhtemelen böyle. Tevbe sonra ayet-i kerime var. Tabi girmeyeceğim o konuya muhtemelen. Ayet-i kerime gelince O zaman pişman olacak muhtemelen böyle. Başta ağlamaya, toz tabi yüzüne bile sürdü böyle. Koştu Medine'ye geldi, Mescid'e geldi. Ya Resulallah, ben zekatını vereceğim. Allah kabul etti bunları böyle. Allah kabul etti bunları böyle. Dünya dar gereken mesela böyle. Ağlamak, sızlamak, şu bırakken böyle, almadı bu şekilde. Halbuki zamanında o da almadı muhtemelen, Ömer almadı zekatını muhtemelen. Ve münafık olarak gitti muhtemelen. İşte. Allah korusun muhtemelen böyle. Demek ki Rabbim kuluna verir nimeti muhtemelenler, imtihanı ağırdır muhtemelen. Şükür gerekir böyle. Tabi sağlığa şükür, varlığa şükür, bir nefes almaya şöyle rahatça bir nefes almak muhtemelen böyle. Yani bunu bilemiyor muhtemelen böyle. Yani nefesler olan bunu bilir böylece ki, evet burnu var, nefes sistemi var böyle, burundan başına akciğe giden böyle bir solunum sistemi de var kişinin, hepsi gırtlak mırtlak var ama, hava da var ama bunu alamıyorsun. Ya, o havayı çekemiyorsun. Yani alsan böyle zor, kısa kısa alıyorsun böyle, tatma alamıyorsun. Onun için bunu verdi müellifi, her nefes Allah adını değil mi? Her nefeste Allah adını değil mi? Her nefes Allah adını an. Şimdi inşallah muhtemelenler, işe kalan kılalım inşallah Teala. Rabbimize inşallah şükredenler eylesin. İlahi Teala Fatiha.